epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 kwietnia. Minęła siódma. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Do rezygnacji z podróży i pozostania w domach na czas Wielkanocy namawia rząd. Amerykanie przygotowują się na szczyt epidemii koronawirusa. Do Nowego Jorku ma dotrzeć pod koniec przyszłego tygodnia. Tradycyjny krakowski festiwal Misteria Paschalia w tym roku w internecie i w Polskim Radiu. Maksymalne ograniczenie przemieszczania się w okresie wielkanocnym rekomenduje rząd. Wszystko w związku z epidemią koronawirusa. Mówili o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie u 3627 osób, z których 79 zmarło. Jak mówił minister Szumowski, nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. Liczba zachorowań rośnie, będzie przerastała. To, czy uda się ograniczyć, to tylko zależy od nas. Okres świąt to zwykle czas wyjazdów. Minister Michał Dworczyk zaznaczył, że w czasie epidemii rząd rekomenduje pozostanie w domach. Staramy się chronić życie ludzkie. W związku z tym rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży. Mówił to też minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ten kontakt, intensywny kontakt przy świątecznym stole, no jest w tym roku, w tym trudnym okresie epidemii, ogromnym zagrożeniem. Podczas konferencji zapowiedziano też zwiększoną liczbę kontroli służb porządkowych w sklepach, by sprawdzić, czy zbyt wiele osób nie przeszło przed świętami po zakupy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wojsko pomaga przy pakowaniu i transporcie środków ochrony osobistej i płynu do dezynfekcji. W działania na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych byli zaangażowani m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Łódzkiej Brygady, mówi rzecznik dowództwa WOT, pułkownik Marek Pietrzak. Oni transportowali 20 kilka tysięcy paczek, najpierw towarów z lotniska właśnie do tej centralnej bazy, później do centralnego magazynu Poczty Polskiej. Wsparcie bazy rezerw sanitarno-epidemicznych to kolejna odsłona akcji Odporna Wiosna, jaką żołnierze obrony terytorialnej prowadzą od 18 marca. Rząd Stanów Zjednoczonych ostrzega, że szczyt epidemii koronawirusa dotrze do Nowego Jorku i kilku innych amerykańskich aglomeracji pod koniec przyszłego tygodnia. Do tej pory w USA stwierdzono ponad 300 tysięcy zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 8,5 tysiąca. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych zanotowano 34 tysiące nowych infekcji i ponad 1000 zgonów. 1/3 zarażeń ma miejsce w stanie Nowy Jork, gdzie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 3,5 tysiąca. Epidemia rozprzestrzenia się również szybko na przedmieściach aglomeracji nowojorskiej w stanie New Jersey oraz w Detroit, a także Nowym Orleanie. Z rządowych prognoz wynika, że szczyt zachorowań nastąpi tam za 5 do 7 dni. To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy tydzień. Będzie wiele zgonów, choć mniej niż mogłoby być bez naszych działań. Ale ludzie będą umierać. Ostrzegł prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Członkini rządowego zespołu antykryzysowego dr Deborah Birx powiedziała, że najbliższe 2 tygodnie będą kluczowe w walce z koronawirusem. Birx apelowała do Amerykanów, by przestrzegali rządowych rekomendacji. Pozostawali w domach z wyjątkiem wyjść do sklepu, apteki czy na spacer, powstrzymywali się od spotkań w grupach, myli ręce i nosili maseczki z materiałów w miejscach publicznych, szczególnie tam, gdzie nie da się utrzymać zwiększonego dystansu społecznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie do Krakowa, a przed radioodbiorniki zapraszają w tym roku organizatorzy festiwalu Misteria Paschalia. Z powodu epidemii koronawirusa 17. Festiwal Muzyki Dawnej będzie się odbywać w świecie cyfrowym i w programie drugim Polskiego Radia. Festiwal rozpocznie się dziś i potrwa do poniedziałku wielkanocnego, mówi Michał Zalewski z krakowskiego biura festiwalowego. Dzięki współpracy z programem drugim Polskiego Radia można usłyszeć 11 archiwalnych koncertów festiwalowych w specjalnie przygotowanym na tę okazję paśmie. Większość koncertów rejestrował właśnie program drugi Polskiego Radia, przypomina wicedyrektor Dwójki Jacek Hawryluk. Proszę się przygotować na potężną dawkę pięknych interpretacji muzyki dawnej związanej z przeżywanym okresem Wielkiego Tygodnia i świąt. 11 koncertów codziennie o godzinie 18 dostępnych na stronie Dwójka Polskie Radio. To będzie doskonała powtórka z jakże pięknej historii Misteriów. Krakowskie Biuro Festiwalowe w mediach społecznościowych będzie przypominać także transmisję koncertów zarejestrowanych przez francuską telewizję Mezzo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po porannych przygruntowych przymrozkach w ciągu dnia termometry pokażą od 10 stopni w Suwałkach, przez 13 w Warszawie i Lublinie, do 15 we Wrocławiu i Szczecinie. Będzie słonecznie, więcej chmur jedynie na Pomorzu Wschodnim oraz Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się Państwu nisko. W tym roku czas Wielkiego Postu nabrał dodatkowych znaczeń. Dziś niedziela palmowa. W czasie spokoju w tym dniu zobaczylibyśmy procesję z palmami wokół kościołów i odgrywanie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Dziś zdajemy się na pamięć i wyobraźnię. Pomogą nam w tym również siewcy lednicy. To będzie muzyczna premiera. I nie bój się, i dobrze mi jest, siewcy lednicy, którzy na ten czas, na czas Wielkiego Postu, na czas tych dni i tej sytuacji, która wydarza się w całej Europie, a właściwie na całym świecie, przygotowali specjalny utwór. Choć wokół ciemno jest, nie lękam się i w niepewności trwam. Nie lękam się, nieznany każdy dzień. Nie lękam się złych informacji mgła. Nie lękam się, bo Ciebie mam. Ty leczysz mój lęk, mocno trzymam się nadziei Twej. I dobrze mi jest, wystarczy mi, że jesteś obok i dobrze mi jest zaczynać każdy ranek z Tobą i dobrze mi jest nad wody ciche wiedziesz mnie i dobrze mi z Tobą jest. Zaczynam nowy dzień, bo ufam Ci i chcę w nieznane iść, bo ufam Ci, nie będę patrzeć wstecz, bo ufam Ci, tak przecież łatwiej żyć. Ufam Ci, zachowaj mnie od zwątpień i spraw. Niech niesie mnie nadzieja Twa. I dobrze mi jest, wystarczy mi, że jesteś obok i dobrze mi jest. jest zaczynać każdy ranek z Tobą i dobrze mi jest. Nad wody ciche wiedziesz mnie i dobrze mi z Tobą jest. Solo nel tuo amore la mia vita è piena, voglio abbandonarmi a te. Solo in te confido, placchi la mia sete, non ho più timore, sei in me. I dobrze mi jest, wystarczy mi, że jesteś obok. I dobrze mi jest zaczynać każdy ranek z Tobą. I dobrze mi jest nad wody ciche wiedziesz mnie. I dobrze mi z Tobą jest. Choć wokół ciemno jest, nie lękam się. Nie boję się i dobrze mi jest premierowy utwór Siewców Lednicy skomponowany z myślą o wydarzeniach, które dzieją się na całym świecie. A jak o nich mówić, jak mówić w Niedzielę Palmową? 5 minut Wielkiego Postu z biskupem Markiem Solarczykiem. Moi drodzy, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Taka jest pełna nazwa tego dnia w liturgii, w doświadczeniu Kościoła, całej wspólnoty, która gromadzi się, aby rozważyć tajemnicę i uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, wypełnionego wołaniem w słowach Hosanna. Więc niech Bogu będzie chwała, niech będą dzięki za to, że jest. Ale i dzień, kiedy w liturgii przywołujemy opis męki pańskiej w tym roku według świętego Mateusza. Mamy czas, który w wielu sprawach życia, również i wiary, utrudnia nawiązanie do tego, co żeśmy przeżywali w minionych latach, bo tego się tak nie da przeżyć. Nie możemy pójść tak tłumnie z palmami do kościoła. Nie możemy przeżyć razem z najbliższymi tego obrzędu wjazdu Pana Jezusa. Nie możemy bardzo konkretnej, fizycznie doświadczanej wspólnocie wysłuchać opisu męki pańskiej, ale czy to oznacza, że nie możemy przyjąć i przeżyć tych wszystkich tajemnic? Może właśnie tym bardziej, kiedy wsłuchujemy się w ten opis męki Pana Jezusa i próbujemy zadać sobie pytanie, kim On tam był, co On przeżywał, jak przyjmował to, że ci, którzy go otaczają, tak naprawdę nie rozumieją. Został sam z Ojcem w niebie. I to jest szansa dla nas, abyśmy w taki sposób również ten czas spróbowali, potrafili przyjąć i przeżyć. Ale jednocześnie, skoro Niedziela Palmowa, to nie sposób nie odwołać się do tajemnicy, która od 35 lat jest wpisana w ten dzień, mianowicie w dzień, który przeżywamy jako Światowy Dzień Młodzieży. To Jan Paweł II, 35 lat temu, między innymi też ogłaszając na koniec marca 1985 roku list do młodych, otworzył przed nami, przed wspólnotą Kościoła, przed światem, tę wyjątkową tajemnicę młodości. Wtedy był przeżywany rok młodzieży na świecie. Ale przecież ten czas ciągle jest niesamowicie cenny i niesamowicie ta treść jest ważna. Ja wtedy byłem młody. Ten list był do mnie te 35 lat temu. Wielu z was również doświadczało takich tajemnic. Ale one tylko uświadamiają, że przychodzą kolejne lata, przychodzą kolejne etapy, przychodzą kolejne wyzwania i kolejne dzieła, ale ciągle pozostaje to samo zaproszenie. Zaproszenie do tego, aby człowiek w swoim życiu wzrastał, aby odkrywał to, co my jako ludzie wiary bardzo mocno zawsze przypominamy, abyśmy odkrywali to, co jest darem i tajemnicą i dobrem Boga, który On nam zawierzył. Warto, i do tego zachęcam, sięgnąć do orędzia, jakie papież Franciszek skierował w tym roku na Światowy Dzień Młodzieży, ten 35. Orędzia, które jest już pierwszym krokiem przygotowującym do spotkania w Lizbonie w 2022 roku, koncentrujący się wokół tematu związanego z wydarzeniem w Ewangelii, kiedy Chrystus wskrzesza młodzieńca z Nain. I tam pojawiają się słowa: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. To jest temat tegorocznego orędzia. Ale nie sposób tutaj w kilku sekundach, kilkudziesięciu odnieść się do całego bogactwa tych treści. Jedno jest pewne. Wielka tajemnica bliskości, którą Bóg nieustannie nam ofiaruje i która jest ciągle zaproszeniem, abyśmy ją przyjęli, abyśmy ją odkryli, abyśmy nią żyli. Niesamowita również tajemnica, i to papież Franciszek podkreśla, i wielka zachęta do młodych, ale nie tylko do młodych przecież. Zachęta do tego, abyśmy byli ludźmi również otwartymi na innych, abyśmy chcieli nie tylko ich zaobserwować, ale uczestniczyć w tajemnicy ich życia po to, aby ich wspomóc, aby ich umocnić, aby być dla nich rzeczywiście również może posłańcem Boga. Niech te słowa wstań, młodzieńcze, tobie mówię wstań, staną się dla każdego z nas zachętą do tego, aby ten dzisiejszy dzień, ten cały wielki tydzień był przeżyty przez nas z uwagą i troską. Niech przyniesie jak najpiękniejsze owoce, które podkreślą, że jesteśmy blisko Boga i On chroni to, co jest dobre i pomaga to przeżywać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 lat temu w Niedzielę Palmową na Watykanie rozpoczął się dramat Ars Benemoriendi Ojca Świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia świat zatrzymał się w rozpaczy po jego śmierci. Vere Papa Mortus Est. Zaprawdę papież nie żyje. Wiadomość o śmierci papieża przekazał arcybiskup Leonardo Sandri. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Ave Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Salve Regina, antyfona wyśpiewywana w czasie ceremonii pogrzebowej, antyfona wyśpiewana ze słynnego balkonu papieskiego 2 kwietnia 2005 roku, którą podjął cały plac Świętego Piotra, a potem chyba nawet cały świat. U nas połączona z antyfoną Salve Regina w interpretacji Piotra Barona. A moim gościem jest ojciec Andrzej Bujnowski. Ta pieśń Salve Regina to niezwykły utwór. No, mówiąc o Piotrze Baronie, on miał taki czas, w którym odkrywał, myślę, że ten czas trwa dalej, piękno pieśni kościelnych. To się wiązało z takim momentem jego nawrócenia się, jeśli tak można powiedzieć. To jest jedna rzeczywiście z najpiękniejszych pieśni Kościoła, która jest melodią śpiewaną do słów antyfony, Salve Regina, czyli Witaj Królowo. Pieśń, która wyraża potrzebę, konieczność wstawiania się za nami u Boga Maryi, która przecież jest Matką Chrystusa, Matką naszego Zbawiciela, więc jeśli prosimy ją o wstawianie się do Niego za grzesznikami, to wierzymy, że ta siła prośby Matki, która jest kierowana do Syna, ma największe przełożenie na skutek. Dominikanie śpiewają antyfonę Salve Regina? Tak, bo śpiewa się ją tak, jak najbardziej. Ta antyfona zawiera cudowne słowa. Do Ciebie wołamy, Matko Miłosierdzia, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Zwróć na nas swoje miłosierne oczy i pokaż nam owoc Twojego życia, Jezusa. W naszym życiu zakonnym ona jest też śpiewana codziennie, przez cały rok, jako modlitwa kończąca nieszpory, a także wyjątkowo też ciekawostka w trakcie umierania jakiegoś ojca, ojca X czy Y, jeśli ktoś w naszym klasztorze umiera, to staje przed jego drzwiami, przed jego celą klasztorną cały konwent i wszyscy śpiewamy, trzymając w ręku zapalone świece, Salve Regina. To jest moment niezwykły. Ja co najmniej 2 razy w takich zwyczajach uczestniczyłem, bardzo, bardzo poruszony. Natomiast w ogóle sama ta antyfona, ona się kształtowała i była jakby ubierana w melodię przez stulecia. Jej autorstwo przypisuje się błogosławionemu Hermanowi z Richene, który żył w XI wieku, był mnichem, był astronomem, matematykiem, też kompozytorem, kronikarzem, poetą, wybitnym intelektualistą. I tę antyfonę rozpowszechnili w Europie właśnie zakonnicy. Cystersi, dominikanie, franciszkanie. Każdy właściwie z zakonów ma jakąś swoją wersję melodyczną tej antyfony. Karmelici, franciszkanie śpiewają ją troszkę inaczej niż my. Ta pierwotna jakby jej forma gdzieś wybrzmiewa w każdej z tych wersji, ale one się jednak od siebie różnią. W Niedzielę Palmową 15 lat temu rozpoczął się dramat odchodzenia ojca świętego Jana Pawła II. Ojcze, pamiętasz tamten czas? Tak, ja tego momentu nigdy nie zapomnę, bo ten moment odchodzenia papieża wszystkich nas absorbował i pamiętam 15 lat temu w kwietniu wszyscy spodziewaliśmy się, że on w końcu odejdzie od nas. We wszystkich kościołach ludzie trwali na modlitwie. Pamiętam ten wieczór tak, jakby to było dziś, sobota, 2 kwietnia. Ja akurat miałem taką łaskę prowadzenia mszy, tak zwanej modlitwy o uzdrowienie. Ona się odbywała po mszy w kościele dominikańskim we Wrocławiu. Zgromadziło się tam bardzo wielu ludzi, cały kościół ogromny, wypełniony tłumem. I w trakcie tej modlitwy pojawił się przeor, przerwał tę naszą modlitwę i oznajmił całemu tłumowi, że przed chwilą zmarł Jan Paweł II i w kościele rozległ się wtedy taki ogromny szloch, także taki okrzyk. O, to nie da się tego opisać, bo każda próba opisania tego słowami nie odda tego, co wtedy czuliśmy i co dało się słyszeć. Szlochu setek ludzi, którzy stali przede mną i którzy trwali na modlitwie. Po śmierci Jana Pawła II powstało wiele utworów muzycznych upamiętniających tamten czas. Tak, bo to był czas w ogóle po śmierci Ojca Świętego, pisania, wykonywania wielu utworów poświęconych jemu. Tych pieśni było wiele na różnych koncertach, wiele pojawiało się w mediach, w radio, w telewizji. Nie ma prawie kompozytora jakiegoś współczesnego muzyki religijnej w Polsce, który przeszedłby obok tego tematu obojętnie. I też zaczęto sięgać obficie po teksty z samego Jana Pawła II. Jedną z takich pieśni, która może nam umknęła, była bardzo, bardzo piękna pieśń, którą napisał Mateusz Pospieszalski do tekstu Jana Pawła II, zatytułowana Pod prąd, o tym słynnym źródle, którego szukamy. Tym źródłem jest Chrystus. Warto słuchać się w tekst, który śpiewają tu różni wykonawcy. Jan Karpiel-Bułecka, Wojtek Waglewski, Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy. Bardzo piękna pieśń. Zachęcam do posłuchania. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu stępuje w dół, każdym zboczem to wszystko, co sobą nosi kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie niesiony swym własnym prądem. Niesiony, niesiony, niesiony, niesiony dokąd? Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry po prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Strumieniu leśny, strumieniu, dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry po prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Przedzieraj się. Pod prąd Mateusz Pospieszalski, ojciec Andrzej Bujnowski, który jest moim gościem. Spotykamy się w Niedzielę Palmową, która rozpoczyna wielki tydzień upamiętniający mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Przypominamy również postać Jana Pawła II, który 15 lat temu odszedł od nas po wielu dniach cierpienia. Czy w granicznych chwilach zakonnik staje przed trudnymi pytaniami, na które nie zna odpowiedzi? No, tych chwil jest wiele w życiu zakonnika i też każdego kapłana, każdego duszpasterza. Tych chwil stawania przed trudnymi pytaniami. Najczęściej takich chwil mamy wiele przy najtrudniejszych spowiedziach, w których uczestniczymy, bo każdy z nas jakoś próbuje służyć Bogu przez jednanie ludzi z Nim. My akurat, Dominikanie, mamy kościoły, klasztory w dużych bardzo miastach, w centrach tych miast. Przychodzą do nas ludzie nierzadko z bardzo trudnymi problemami, pytaniami, z takimi, nazwałbym, powikłanymi życiorysami. No i zmagamy się z tymi życiorysami w tych konfesjonałach. Czasem jest tak, że bardzo trudno jest w krótki, szybki sposób dać komuś jakąś najbardziej adekwatną radę czy wskazówkę. Nieraz to się przeradza w jakiś jeszcze drugie spotkanie, zaproszenie do ciągu spotkań z danym penitentem. To nawet nie pomaga wieloletnia praktyka duszpasterska czy praktyka spowiednika. Czy przychodzą do ciebie osoby, które pytają się, dlaczego my? Dlaczego akurat w naszym domu? Dlaczego śmierć musiała dotknąć akurat nas? Właśnie to jest jeden z trudniejszych i w ogóle najtrudniejszych tematów w życiu człowieka. I tak naprawdę to każdy z nas się z tym zmaga. Ten problem śmierci czy cierpienia. Trudno komuś wytłumaczyć w paru słowach, krótko, że to cierpienie, śmierć na pewno nie jest intencją Pana Boga wobec nas. No właśnie, mówimy o Janie Pawle II. On zmarł jako starszy człowiek, 85-letni. A co myśleć, gdy na przykład odchodzi do Pana kilkulatek albo człowiek młody? Co powiedzieć też właśnie dzisiaj, w tym nawet dzisiejszym dniu, ludziom, gdy widzimy, że nagle z powodu pandemii odchodzi z tego świata w ciągu 2 tygodni 50 czy 60 tysięcy ludzi? To są pytania, na które bardzo trudno odpowiedzieć. I ja osobiście bałbym się powiedzieć, że tutaj jestem osobą, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania trudne. Wszystkie te nasze trudności na pewno rozwieje i przyniesie odpowiedzi na te trudne pytania przyszła rzeczywistość nasza po śmierci. Wierzymy, że tam znajdziemy odpowiedzi na wszystkie absolutnie pytania. Stary Testament, to może warto powiedzieć tak najkrócej, podpowiada nam, że, tu cytuję Księgę Mądrości, choroba i śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła. I ja myślę, że to raczej w jego stronę trzeba kierować wszelkie jakieś niezadowolenia, wszelkie wyrzuty, obwinienia, pretensje, z którymi chodzimy, te fale hejtu, jak to się dzisiaj mówi, w jego stronę, a nie w stronę Pana Boga. Pan Bóg jest tylko miłością. Ale właśnie dzisiaj jest tak, że ludziom jest coraz trudniej wierzyć prawdziwie w diabła. On się często pojawia w mediach jako taka zabawna postać z jakichś bajek. A przecież dobrze wiemy, że on jest. To zło realne. On nie śpi. On cały czas działa. A muzyka, może właśnie muzyka potrafi wiele tłumaczyć? Może właśnie muzyka jest dobrym narzędziem do szukania odpowiedzi, do kojenia bólu. Teraz utwór ode mnie z płyty Zapomnianej, również Zapomnianej, płyty Wielka Pani, poezję Karola Wojtyły. Muzykę do tych poezji skomponował Janusz Strobel, a wyśpiewana, a właściwie wyrecytowana została przez wielkie polskie głosy, między innymi Jerzego Trele i Krzysztofa Kolbergera. Utwór Melancholik. to jak opowieść o Szymonie Cyrenejczyku. Karol Wojtyła, Jerzy Trela, Janusz Strobel. Melancholik. Nie chciałem wziąć. Zbyt długo we mnie waży się ból, zrazu przyjęty dość słabo. Waży się w wyobraźni i toczy zwolna jak mól, jak rdza zużywa żelazo. Ach, wypłynąć z nurtu ukrytego i przejść poza bólu przedsmak. Jest życie proste i wielkie. Jego głębia nie kończy się we mnie. Rzeczywistość bardziej jest wspaniała niżli bolesna. Zrównoważyć to wszystko nareszcie gestem dojrzałym i pewnym. Nie wracać po tyle razy, lecz iść i dźwigać po prostu w równym odstępie godzin tę całą subtelną strukturę, która w granicach mózgu tak łatwo przemienia się w rozstrój, a sama w sobie zmęczeniem jest bardziej niż bólem. I może bardziej być z nim niż z sobą tylko. Bardziej być z nim, odsunąć grozę spraw na tyle, by wystarczał zwyczajny czyn. Melancholik. Poezja Karola Wojtyły w wykonaniu Jerzego Treli i Janusza Strobla. 15 lat temu odszedł od nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Jak Jan Paweł II wpływał właśnie na ten proces kulturotwórczy na świecie? O tym ksiądz profesor Jan Sochoń. Ojciec Święty i przedtem, i właściwie później, niemal przez cały swój pontyfikat, nieustannie podkreślał, że właściwie tym, kim człowiek jest, jak się przedstawia wobec siebie i innych, to o tym świadczy jego kultura, owoce jego twórczej aktywności. I w związku z tym wtedy Polacy w jakimś takim, powiedziałbym, szale emocjonalnym, w jakiejś wewnętrznej radości postanowili jednak pokazać, że są wielkim tysiącletnim narodem. No, a poza tym, jak się najlepiej może porozumieć Polak z Polakiem? No, odwołując się do tego, co o nas stanowi, a więc przywołując muzykę, literaturę, taniec, pieśni, prawdziwy, autentyczny język wrażliwości słowiańskiej, polskiej. Także jest bardzo ciekawe, że wtedy zostały zaangażowane w ogóle także środowiska, które przedtem były kompletnie milczące, a także przebywano tradycje regionalne. I dla mnie było to osobiście bardzo intrygujące. Nie chcę powiedzieć, że pojawił się nowy gatunek artystyczny, ale pojawiło się coś, co trudno jakoś mi bliżej nazwać, ale ideę ołtarzy. Każdy ołtarz właściwie przedstawiał jakąś taki symbol regionu, symbol miasta i powiązanie tego miasta z tradycjami regionalnymi chrześcijańskimi. Wtedy zaangażowano naprawdę najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy, artystów, nawet ludzi architektów, na przykład w Gdańsku pana Kołodzieja, który był wybitnym artystą, wybitnym rzeźbiarzem, malarzem. To było ciekawe, że Polska jakby nagle odzyskała swoją taką siłę, kreatywność, siłę artystyczną i nagle okazało się, że można pokonać marazm i to taką konwencję polityczną, można pokonać to wszystko, co właśnie Polaków tłamsiło, a generalnie przecież Polacy byli także dzięki kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu byli jakoś przyzwyczajeni do tego, że jednak trzeba bronić się przed tym ościeniem złowrogiego komunizmu. I ta właśnie perspektywa artystyczna wydaje się bardzo istotna, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, że po prostu poprzez twórczość, poprzez aktywność artystyczną, no wyrażamy najpełniej samych siebie i swoją tożsamość. Idea Polski, która jest otwarta na Europę, na wszystko to, co stanowi także i chrześcijaństwo, no było ideą papieską właśnie od początku jego niemal aktywności intelektualnej, a później jako już Ojca Świętego. Ksiądz profesor Jan Sochoń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Papież artysta, poeta, otworzył jakby proces kulturotwórczy, również w muzyce. A ze mną w studiu ojciec Andrzej Bujnowski. Ty obserwowałeś te wydarzenia. Mam na myśli teraz spotkanie w Gdańsku i pewien jazzowy utwór. Tak, to jest utwór z 1999 roku. Wtedy muzycy Gdańska, jazzowi, jakoś tak się razem skrzyknęli, żeby nagrać płytę dedykowaną Janowi Pawłowi II. Do słów Iwony Flisikowskiej muzykę napisał Maciej Sikała, znakomity saksofonista, jedna z największych postaci jazzu w Polsce. Nie jest on raczej znany z pisania piosenek, a tutaj napisał znakomity utwór, taki właśnie w stylu, myślę, tej wczesnej twórczości Krzysztofa Komedy. Echa tutaj pobrzmiewają. Rzeczywiście wykonano taki utwór, nagrano, gdzie wokalistą jest znany w Trójmieście Leszek Dranicki. Droga do Ciebie. Droga do Ciebie to miłość, uczę się wciąż na nowo, każdego dnia szukam Cię, szukam Cię. Przygarnij mnie, przygarnij mnie. W uśmiechu dziecka odkrywam Cię i w pochylonym przez życie człowieku, w kroplach deszczu, pąkach drzew, szukam Cię. Przygarnij mnie, przygarnij mnie. Marzenia swe i wierzę, że Ty pięknie wypełnisz je. Szukam śladów Twoich stóp i wiem, że blisko jesteś. Trąszę Cię, przygarnij mnie. Uczę się, Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Ojcze, to pamiątka? Przypominanie tego, co wydarzyło się 2000 lat temu, czy coś więcej? O, Wielki Tydzień to coś więcej niż tylko pamiątka, niż tylko wspominanie wydarzeń z Golgoty. W Kościele najczęściej mówimy, tłumaczymy, że tutaj nie chodzi tylko o wspominanie, ale o uobecnianie tajemnicy Paschy, czyli przejścia Jezusa przez mękę do Jego zmartwychwstania. Tu chodzi o przeżywanie tego, o czym czytamy w Ewangeliach w dniach Wielkiego Tygodnia. Przeżywanie tego wciąż na nowo. Uobecnianie to jest bardzo ważne słowo dla zrozumienia Kościoła, dla zrozumienia wiary. Uobecnianie. Mamy tajemnicą tego słowa do czynienia w każdej tak naprawdę mszy świętej, bo w każdej mszy świętej mówimy, Jezus umiera i dla nas zmartwychwstaje i przez to nas przemienia, ale Triduum w sposób szczególny wnosi do liturgii więcej opisów, więcej słów, komentarzy, znaków, które mówią o tej tajemnicy umierania Chrystusa i Jego zmartwychwstawania. A przecież wyobraźnia człowieka najbardziej poruszana jest przez właśnie obrazy. Nasze dzisiejsze spotkanie Niedzieli Palmowej zakończymy pieśnią, starą pieśnią w nowej odsłonie, odsłonie dominikańskiej. Pieśnią Stawat Mater. Tak, właśnie nagrał ją Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a konkretnie schola, którą tutaj tworzy Rafał Maciejewski w Łodzi. Bardzo piękna i jedna z najstarszych pieśni w Kościele, Lament Maryi pod krzyżem, na którym umiera jej syn. I tekst jest bardzo stary, a melodia zmieniała się latami, stuleciami. Są jej liczne, różne wersje. Tu napisała ją Ula Rogala, śpiewają młodzi ludzie związani z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. Życzenia na Wielki Tydzień? Życzenia. No oczywiście życzę głębokiego przeżywania tych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Śledźmy transmisje z tych liturgii, z ich przebiegu. Módlmy się przede wszystkim z rodzinami w domu. Życzę rodzinnego świętowania tych tajemnic. Może właśnie to inne przeżywanie świąt w tym roku pozwoli nam odkryć nowe, nieznane do tej pory wymiary dzieła zbawienia, które były gdzieś poza nami czy daleko od nas. Życzę wejścia całym sercem w tajemnicę Wielkiego Tygodnia każdemu ze słuchaczy. Ojciec Andrzej Mujnowski, bardzo pięknie Ci dziękujemy. Amen. Agnieszka Trzeciakiewicz i dominikańska Stabat Mater. Do you? uwaga. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jan Pniewski, dzień dobry. Każdego dnia w metropolii madryckiej umierają setki ludzi. Jednym z symboli pandemii stała się hala madryckiego lodowiska zamienionego na kostnicę. Jak w tych warunkach wygląda praca kapłanów? Pyta w gościu niedzielnym Andrzej Grajewski. Przed kryzysem w naszej parafii w każdej z 6 niedzielnych mszy świętych uczestniczyło około 130 do 150 osób. Obecnie jest ich 6-8, mówi autorowi ksiądz dr Sławomir Wiktorowicz, proboszcz parafii położonej nieopodal Madrytu. Te ograniczenia powodują, że musiałem rozbudować duszpasterstwo w mediach społecznościowych. Korzystam z parafialnego Facebooka i za jego pośrednictwem wierni mogą brać udział we wspólnej modlitwie. Całkiem spore grono w tym uczestniczy. Zdarzyło mi się także transmitować liturgię pogrzebową przez internet. Jest duża potrzeba kontaktu wśród ludzi. Parafialnie stale do mnie dzwonią, piszą maile. Mam wrażenie, że obecnie mam znacznie więcej pracy niż przed epidemią. Czytamy dalej. W Hiszpanii, mówi ksiądz Sławomir, często powtarzane jest zdanie, że świat z powodu pandemii musiał się zatrzymać, aby się nie zawalić. Jestem przekonany, że gdy pandemia ustanie, sprawy potoczą się inaczej. Dostrzegam tę zmianę w tonie rozmów telefonicznych, udziale w liturgii za pomocą mediów społecznościowych. Jestem przekonany, że jeśli ludzie teraz odczuwają tak wielką potrzebę udziału we mszy świętej, tęsknotę za sakramentami, za wspólną modlitwą, to po ustąpieniu epidemii będą chcieli zrealizować swoje pragnienie pełnego uczestnictwa w życiu religijnym. Zapewne nie wszyscy, ale znacząca część tak. Nie chcę być bohaterem, pisał w liście pożegnalnym lekarz z Wuhanu. Komunistyczne władze nie chcą tego jeszcze bardziej. Nie chcą też, by był świadkiem wiary, pisze Jakub Jałowiczor w tym samym numerze gościa niedzielnego. Li Wenliang miał 33 lata. Pracował jako okulista w szpitalu centralnym w Wuhanie. Pod koniec grudnia zeszłego roku zainteresował się dokumentacją pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową. Okazało się, że do szpitala trafiło przynajmniej kilka osób z dolegliwością podobną do tej, jaką wywołuje wirus SARS. Przez popularny w Chinach portal społecznościowy i komunikator Li Wenliang napisał do znajomych o 7 pacjentach zakażonych SARS. Radził stosowanie środków ostrożności oraz poinformowanie bliskich o zagrożeniu. Najprawdopodobniej screen informacji został umieszczony przez kogoś na ogólnodostępnym forum. Lekarz dostał nagane za rzekome sianie paniki i zmuszony do podpisania dokumentu, w którym przyznawał się do podawania nieprawdziwych informacji. Czytamy dalej. Okulista z Wuhanu wrócił do pracy i sam zetknął się z koronawirusem. Pacjentka nie miała objawów, więc byłem bez ochrony, tłumaczył dziennikarce New York Timesa. Nie chcę być bohaterem, pisał dr Li w liście pożegnalnym. Mam jeszcze moich rodziców, moje dzieci, moją ciężarną żonę i jest jeszcze wielu moich pacjentów na oddziale. A cały list zakończył słowami świętego Pawła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. Sprawa wyznania bohaterskiego lekarza wywołała duże spory. W prasie chińskojęzycznej nie ma potwierdzenia informacji, że dr Li Wenliang był chrześcijaninem, mówi cytowana przez autora dziennikarka Hanna Shen. Wiemy na pewno, że w czasie studiów wstąpił do partii komunistycznej. Chińscy internauci na portalach społecznościowych podają informacje od pastorów i społeczności chrześcijańskiej w Wuhanie, że w zeszłym roku dr Li się nawrócił i przyjął chrzest. To piękna postać, mówi ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Jego intencją nie była chęć bohaterstwa. Był pchany od środka nadzieją, miłością Chrystusa. Epidemia jest czasem dramatycznych wyborów i prób, które pokazują, co człowiek ma w sercu. Czytamy na łamach gościa niedzielnego. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.